राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 29 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हिसार हरियाणा। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम असली बात है। मई मानसो जीव लोग जीव वो तो सनातन मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थान है। मन छठा जिसमें ऐसी इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है और ये स्वयं परमात्मा का अंश है। ये बात बहुत मार्मिक है, सच्ची है, असली है। हम परमात्मा के अंश हैं और शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है और परमात्मा हमारे और हमारे लिए है। ये खास बात है। शरीर की महिमा आती है और जो शरीर से कल्याण होता है वो इसमें जो विवेक है सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, ये जो विवेक है सत असत नित्य नित्य, ये विवेक चीज है, इसकी महिमा है। ये शरीर की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। विवेक जागृत करो तो विवेक इसमें काम आवेगा कि शरीर संसार का है और हम परमात्मा के हैं। ये खास समझने की बात है, सबके खास विशेषता से ध्यान देने समझने की। संसार से जितना काम हो संसार का हित हो, शरीर से काम हो संसार का हित हो, संसार का काम हो संसार का अहित न हो। कम से कम हम अपने शरीर से अपनी वस्तुओं से किसी का अहित न करें। हित करना बहुत बढ़िया बात है, और हित करने से बहुत बढ़िया बात है अहित न करना। अहित न करने से आपकी उन्नति विशेष होगी, हित करने से उतनी नहीं होगी जितनी अहित न करने से होगी। और करने की अपेक्षा न करना शुभ है। करने से अपना शरीर लगता है, अपना द्रव्य लगता है, अपने को परिश्रम पड़ता है, और न करने से परिश्रम नहीं पड़ता, द्रव्य नहीं लगता, खर्चा नहीं होता, हमारे कोई भार नहीं पड़ता। और मातम दूसरों का नुकसान न करना है, इसका मातम विशेष है। आप किसी से ही पूरा नहीं करेंगे तो आप पूरे रह ही नहीं सकते। भले करने से आप भले होते सीमित, 100 रुपया लगाया, 1000 रुपया लगाया, 10,000 लगाया, करोड़ लगाया, 1,000,000 रुपया लगा दिया तो भी सीमा होगी। और अहित नहीं करे किसी का, ये सीमा नहीं होगी, ये असीम होगा। सीमा कैसे बनेगी? किसी का हित नहीं करना है। तीन बार कहा करता हूं मैं, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी को बुरा न करना। इससे आप भले आदमी हो जाओगे और बहुत सुगम है। आप थोड़ा विश्वास करो, कृपा करो, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न समझना, ये अगर अकल में नहीं आवे तो कम से कम दो तो बात मान ही लेनी चाहिए ना। किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, बड़ी सुगम बात है। तो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये बात समझ लो तो बहुत ही बढ़िया है। भगत पर कोई बुरा कर देता है किसी परिस्थिति में आकर के, परंतु बुरा नहीं है वास्तव में। वास्तव में भगवान के अंश सभी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहजरा से चेतन है, अमल है, मल रहित है। मल रहित है तो बुरा कैसे हुआ? चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप है तो अपरा कैसे हुआ? पर नहीं आवे तो मन में थोड़ा सा सीधी लाई कर दे। जहां तक बने ये मानना होगा कोई बुरा नहीं है मूल में। सजनो ध्यान देकर आप सुने, बुराई जितनी है वो हमारी लाई हुई है, स्वतः बुराई नहीं है। देश भी जंगल का शुद्ध होता है, हम जाकर रहने लग जाए तो धीरे धीरे अशुद्ध कर देते हैं और छोड़ दो वायु से घाम से आप साफ शुद्ध हो जाएगा। शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि बनावटी है। निर्मलता शुद्धि ये स्वाभाविक स्वाभाविक। जंगल छोड़ दिया जाए आप ही शुद्ध हो जाएगा, हवा से घाम से आप शुद्ध हो जाएगा। हमारे वहां रहने से अशुद्ध होता है, इसी तरह से अशुद्धि बुराई हमारे करने से होती है। बुराई स्वतः नहीं होती कभी, स्वतः स्वाभाविक बुराई है। इस वास्ते मुक्ति स्वतः होती है और बंधन कृत्रिम होता है। बंधन बनावटी है, मुक्ति बनावटी नहीं है, वो स्वतः है। परंतु हमने ऐसा मान लिया कि मुक्ति बड़ी कठिन है, वो स्वाभाविक है। बंधन कृत्रिम है, स्वाभाविक है। इस वास्ते मुक्ति होने के बाद बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बुरी बात है ही नहीं मूल में, वो कैसे? शुद्ध बात ही है, इस वास्ते बुराई होगा कैसे? है ही बुराई। शुद्धि स्वतः स्वाभाविक है, बुराई कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, शुद्धि बनावटी नहीं होती, स्वाभाविक होती है। आप बुराई न करें तो आपको क्या करना पड़े? आपको भले आदमी बनने के लिए बुराई नहीं करना पड़ेगा। बुराई न करने से आप भले हो जाएंगे। भले होने से दान पुण्य जप तप क्या करना पड़ता है वो कुछ मत करो। आप केवल बुराई न करो, बुराई बुरा न समझो, बुरा न चाहो किसी का, और बुरा न बोलो और बुराई न सुनो। ये पांच कर दो तो बहुत बढ़िया, पर तीन से ही कम चल जाएगा। आप भले हो जाओगे। और देखो संसार में भला होना है अपने को, बुरा नहीं होना है। भले की मुक्ति होती है, बुरे की मुक्ति नहीं होती। कल्याण भले का होता है, बुरे का नहीं होता। संसार में महिमा भले की होती है, बुरे की नहीं होती। सुखी भला आदमी रहता है, बुरा आदमी सुखी नहीं रह सकता। बुराई करने वाला सुखी नहीं हो सकता। जिसके हृदय में बुराई है वो सुखी नहीं रह सकता। और बुराई किसी का ही नहीं करेगा, स्वाभाविक भला हो जाएगा, सदा भला हो जाएगा, स्वाभाविक ही। इस वास्ते बधाई आपका खास स्वरूप है, बुराई खास स्वरूप नहीं है। बुराई बनाई जाती, बुराई की जाती है, भलाई सत्य है, भलाई सत्य है। किसी भी आप बुरा नहीं करेंगे आप भले स्वाभाविक हो जाएंगे और व्यापक भले हो जाएंगे, सर्वथा भले हो जाएंगे। और भलाई करने से जहां करेंगे वहां भलाई होगी, और जगह आप भले नहीं होंगे। और बुराई न करने से कैसे बुरा बताओ? आप बताओ, कोई बोलो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बुरे कैसे रहेंगे? भलाई का मूल है बुराई न करना। ये प्रणाली बड़ी शुद्ध है और बड़ी बढ़िया है। हम बुराई न करें तो क्या बाधा होती है हमारे? कोई किसी का स्वभाव दुष्ट होता है, वो बुराई करता है, उसकी बुराई इतनी होती है जो आप भला करो तो बुराई करेगा, आप भलाई करो तो भी बुरा करेगा। परंतु उसको थोड़ो सह लो, थोड़ी उनको सह लो। बुरा कितना करेगा, वो कहां तक करेगा? कर नहीं सकते। और मैं तो यहां तक कह दिया था कि अपनी अच्छाई के लिए हम बुरे चाहते नहीं है। अच्छाई के लिए हम अपनी बहन बेटी, अपना धन, अपनी जमीन, अपना घर, इसकी रक्षा के लिए हम बुराई नहीं करते, रक्षा के लिए करते हैं। आप नियत आपकी रक्षा की है, उसमें मर जाए तो पाप नहीं लगता। कितनी विशेष बात है। हम बुरा चाहते नहीं उसका, पर वो बुरा करता है उसे हम रक्षा चाहते हैं, अपनी रक्षा चाहते हैं। बुरे स्वभाव है, उसी आदत है, तो बुरा करता है, तो हमारी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो मर भी जाना पाप नहीं लगता। हमारी नियत मारने की नहीं है। तो भले हम भले रह जाएंगे, मारने जैसी क्रिया करने पर भी भले रह जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर में बुराई नहीं है। हम बुरा चाहते नहीं है, पर वो बुराई मुफ्त में करता है, उसने हमारी रक्षा के लिए, हम प्राणों की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए, जमीन जायदाद घर की रक्षा के लिए हम अपना काम करते हैं। हम दूसरे को बुरा चाहते नहीं। ऐसे में महाराज लड़ाई भी करनी पड़े और भक्त मर भी जाओ, हम मारना थोड़ा चाहते हैं, हमारा बैर नहीं। और बैर नहीं होने पर मरने पर भी दोष नहीं होता, लगता तो बहुत थोड़ा दोष लगता है। इस वास्ते किसी का बुरा न चाहना, बुरा न करना, बुरा न मारना, ये तीन चीज का नियम ले ले, आप भले आदमी हो जाएंगे। खास बात है ये, इस वास्ते हमारी बुराई मिट जाए सर्वथा, तो बड़ा शुभ उपाय है, बड़ा बल लगेगा। बुराई न करें बस भले हो जाएंगे, भले सुधरे हैं। क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है, बुरे है नहीं मूल में। कितना ही कोई बुरा हो, कितना ही हो, है तो ईश्वर का अंश ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी, अमर है, शुद्ध है, स्वाभाविक ही सुखराशि है, चेतन अमल है। इस वास्ते किसी का बुरा न करना और किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न चाहना, ये नियम ले लिया जाए। आप भले हो जाओ, आप बताओ बुरे कैसे रहोगे, अब सोचो सुबह सोच उपचार करो, अब बुरे कैसे रहोगे। और देखो सत्संग और ये विचार भला होने के लिए ही है। संसार में हम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, तो ये भलाई बात हुई ना। हमारा उद्योग भला होने का ही है, और क्या है। सत्संग का आयोजन किस वास्ते किया जाता है, भलाई के वास्ते किया जाता है, अच्छे बन जाए उसके लिए किया जाता है। अच्छे बनो इसके लिए हमने पूछा गई छोटी सी, अच्छे बनो छोटी सी बात देखिए, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बने में दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति क्या है, दुखों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, प्रतंत्रता से मुक्ति, स्वतंत्र हो गया, सर्वथा स्वतंत्र, कोई आपके बदल नहीं होगा। और मुक्ति होने के बाद भक्ति भगवान की, महान शुद्धि। मुक्ति होने पर भक्ति भगवान के चरणों में, प्रेम भगवान अच्छा लगे, ये श्रेष्ठ बात। भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान लीला अच्छी लगे, भगवान के चरित्र अच्छे लगे, भगवान का देश अच्छा लगे, भगवान के चरणों का जल गंगा जी से लगे, भगवान के चरणों का जल है अच्छी लगे, अच्छा अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। संसार कैसा, क्या आप जैसा, आप भले हुए संसार भला हो जाएगा। अपना निर्मल बनने के लिए बड़ी सीधी होती है, शुद्ध बनने के लिए बड़ी सीधी है, परिश्रम नहीं पड़ता है। भलाई करने में तो परिश्रम पड़ता है, पर बुराई न करने में क्या परिश्रम पड़ा। भलाई करने में खर्च भी होता है, पर बुराई न करने में क्या खर्च होता है। बुराई न करेंगे, किसी बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, बुराई हमारे मन में ही नहीं रहेगी, किसी के प्रति भी बुराई नहीं करेंगे। साधु धर्म तो और है, साधु धर्म तो दूसरा मारे तो मार खा लो, साधु धर्म तो और है, वो बुरा करना है ही नहीं। कई संतों को दुख दिया, उन्होंने दुख दिया, हमारे मनोहरदास जी बाबा जी थे, मैंने दर्शन किए बूढ़े। एक साधु ने दूसरे संप्रदाय का साधु था, उसने मार पीट करी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पत्थर तोड़ दे, पत्थर से टांग तोड़ दी होंगे, कुछ नहीं कहा। ये विशेष बात है, पर अपने जन धन की रक्षा के लिए आप कोई छूट बात बताई, पर नियत अपनी भी पूरी नहीं चाहिए, नियत अपने शुद्ध चाहिए। दूसरे का दोष जो करता है उसको मिटाने के लिए हमने किया है, बुरा करने के लिए नहीं, उद्देश्य नहीं हमारा। अब भले हो जाएंगे, देखने में बुरा दिख जाए कोई बात नहीं, परंतु हृदय से आप बुरे नहीं होंगे, भले हो जाएंगे। तो सत्संग के द्वारा अगर भले नहीं हुए तो और उपाय क्या है? सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर का दिया राम दुआई, संत समागम करिए भाई, जान अचान लगे पार्श के, लोह पत्र कंचन हो जाई, नाना विध पैदा बन राय कहे, भिन्न भिन्न सुविधाम धराई, जाके सूर्य लगे चंदन के, चंदन होते बारम लाई, संत समागम करिए भाई, जहाज स्वरूप बनो सत्संग याम मेरो सुर मिल आई, संत संगम करिए भाई। अंत में कहा और अपना उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काटिए राम भाई, संत समागम करिए भाई। तो सत्संग का असर क्या है? बुराई न करना, किसी को बुरा न मानना, के बुरा न मानना, के ये बुरा है, और बुराई किसी की बुराई न सोचना, कैसा बुरा हो जाए, कैसे अनिष्ट हो जाए, कहते साफ देते किसी को दे दिया, बुरा किसी का चाहना भी नहीं, करना भी नहीं, मानना भी नहीं। तीन अगर नियम दे दिया जाए हम भले हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ेगा तो सह लो, वो कष्ट तपस्या है। हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना, ये मन की तपस्या गीता ने कहा है, मन प्रसाद है सौम्यतम मौन महत्ग्रह भाव संशुद्धि तीर्थ तपो मन शुद्धि, भाव संशुद्धि, भाव सम्यक शुद्धि, अच्छी शुद्धि, ठीक शुद्धि, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना। आप सोचो, इतने सोच रहे, फिर बता, फिर बता दो, फिर बता देना बुरा कैसे रहे, वो आदमी बुरा कैसे रहेगा? भाई संसार में हम आए हैं कल्याण करने के लिए आए हैं, या लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, किसी को दोषी बनाने के लिए आए हैं, अपना कल्याण करेंगे। अपना कल्याण तभी होता है कि जब का हित कर सो, ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूते हिते रता, मात्र पाने के हित में रत होते भी मेरे को प्राप्त होते हैं। सबका हित चाहता है, वो बुरा कैसे करेगा? बुरा करेगा तो हित कैसे आएगा? अब कोई जानकर हमारी बुराई करे तो उसकी रक्षा करने के लिए हम बुरा चाहते तो नहीं है, बुराई करने की नीयत नहीं हमारी, पर विश्लेषण है, क्षति क्षात्र धर्म है, अराजकता में क्षात्र धर्म बताया है, जहां राज सब व्यवस्था ठीक नहीं करे वहां स्वयं क्षात्र धर्म होता है, ब्राह्मण का भी क्षात्र धर्म, क्षत्रिय का भी क्षात्र धर्म, वैश्य का भी क्षात्र धर्म, रक्षा करना पड़े, रक्षा के लिए एक सत्य होता है, बुरा करने के लिए नहीं होता है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, रक्षा के लिए सिद्धांत ही है। तो किसी का बुरा ना चाहना, और नियत पूरी नहीं है किसी के बल्ले, किसी को बुरा न मानना, वो भी जात गलती है, जो आदमी बिना कारण दूसरों को दुख देता है वो गलती करता है, ये मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता हित करने की है, वो गलती करता है तो मनुष्यता से विपरीत काम करता है। मनुष्य को चाहिए किसी का बुरा ना करे। मनुष्य अगर भला नहीं करेगा और बुरा नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? मनुष्य सबकी सेवा करने वाला है। पांच यज्ञ बताए, देवताओं को भला चाहता है, ऋषियों को भला चाहता है, प्राणी मात्र का भला चाहता है, भेद पुत्र प्रेत पुत्र का भला चाहता है, उनको भी पानी देता है, पेड़ देता है। आश्चर्य की बात है, समुद्र को भी जल देता है, समुद्र अतृप्त हो गए। समुद्र में जल की कमी है क्या? सूर्य को भी दीपक निकलता है, क्या प्रकाश की कमी है? क्या अंधकार दूर करते हो? भावना है, अपनी भावना है, उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो बुराई न करने से आदमी भला हो जाता है। अब सोचो कैसे बुरा कैसे रहेगा वो, जब नियत में बुरी नहीं है, किसी को बुरा चाहता नहीं, किसी को बुरा करता नहीं, बुरा चाहता नहीं, बुरा जानता नहीं, बुरा चाहता भी नहीं किसी का ही, तो बुरा कैसे रहेगा वो, भला हो जाएगा। तो भला होने के लिए केवल बुराई का त्याग, बुराई का त्याग करने मात्र से भला हो जाता है। बुराई का त्याग कर दिया बुरा कैसे होगा, बुराई करता ही नहीं। तो थोड़े में बहुत काम होता है, बहुत काम, हम सदा के लिए भले हो जाएंगे, सदा के लिए तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अरे बंधन तो बुराई से ही है, भलाई से थोड़े बंधन है, भलाई का अभिमान और संबंधन होता है, अभिमान है ही नहीं, कल्याण है। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम।